11 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gaat vanaf deze week weer stijgen, verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Ook vandaag is er al een kleine stijging te zien. Er liggen nu 213 mensen met corona in het ziekenhuis, 7 meer dan gisteren. Het aantal nieuwe besmettingen is hard aan het stijgen. Afgelopen week werden er dagelijks gemiddeld ruim 6600 positieve tests geregistreerd. 6 keer zoveel als de week daarvoor. In de strijd tegen de oprukkende Delta-variant heeft de Franse president Macron nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Met ingang van augustus moeten mensen die naar een restaurant willen of de trein willen nemen een gezondheidspas hebben. Daarmee moeten ze aantonen dat ze gevaccineerd zijn of negatief zijn getest of dat ze corona hebben gehad. Voor werknemers in de zorg komt er een vaccinatieplicht. Macron zei dat zorgmedewerkers uiterlijk 15 september ingeënt moeten zijn. In Engeland worden op 19 juli vrijwel alle coronamaatregelen opgeheven, heeft de minister van Volksgezondheid gezegd. Ondanks een forse stijging van het aantal besmettingen door de Delta-variant van het coronavirus is het volgens de minister verantwoord om te versoepelen, omdat er geen piek is te zien in de sterftecijfers. Tientallen organisaties van evenementen sluiten zich aan bij een kort geding van festivalorganisator ID&T tegen de overheid. Ze zijn het niet eens met het verbod op evenementen zonder vaste zitplaatsen. En ze vragen de rechter om evenementen die voldoen aan de fieldlab-voorwaarden toe te staan. Dat wil zeggen dat bezoekers welkom zijn met een recente negatieve test. President Díaz-Canel van Cuba zegt dat de demonstraties tegen het communistische regime het gevolg zijn van de handelsboycot van de VS en sociale mediacampagnes van contra-revolutionaire tegenstanders van zijn regering. Het waren de grootste protesten tegen de regering in tientallen jaren. De betogers geven het regime de schuld van de economische crisis en de armoede in Cuba. RTL Boulevard is vanavond uitgezonden vanuit een studio op het Mediapark in Hilversum. De vaste studio aan het Leidseplein in Amsterdam wordt niet gebruikt vanwege bedreiging, mogelijk uit de onderwereld. De precieze locatie van de nieuwe studio is niet bekendgemaakt. Op het Mediapark was veel beveiliging aanwezig. Op de eerste dag van de rechtszaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum hebben de twee verdachten gezwegen. Wiersum was de advocaat van de kroongetuige in het Marengo-proces. Hij werd in september 2019 op straat bij zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Woensdag komt het OM met de strafeis. Het weer, plaatselijk nog een regen- of onweersbui. Morgen vooral in het zuiden en oosten wat regen. Het is dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed, tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Overal toegang tot je bedrijfsdata? Migreer dan naar de cloud. Van het bouwen van een passende infrastructuur tot installatie en beheer, CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Central Point. Get IT done. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar Polestar.com. It's a summer holiday. Het aftellen is voorbij. Eindelijk weer op vakantie. Nu 8 dagen genieten in Spanje vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. Met onder andere geldteruggarantie. Boek nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Nu te zien bij Groninger Waddenmuseum Landgoed Verhildersum. De eerste expositie van Groninger ploegschilder Henk Melgers en de tentoonstelling Voortborduren. Van merklap tot canapé. Ga naar verhildersum.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden, binnen zit Chris Keijne. Kijk, dat van die versoepelingen, dat was natuurlijk gewoon een inschattingsfout. Dat wisten we al, maar nu is het officieel. En het was natuurlijk ook een inschattingsfout dat de premier en de minister dachten dat ze weg konden komen met een persconferentie waarop ze niet zeiden dat dat een inschattingsfout was. Dat is nu ook officieel. Dat de premier en zijn minister denken dat je in Nederland eindeloos vaak sorry kan zeggen, dat is dan denk ik weer geen inschattingsfout. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op Maandag. De dag waarop premier Rutte en minister De Jonge hun excuses aanboden voor het feit dat ze vrijdag tijdens de persconferentie niet hun excuses aanboden. Onze Haagse verslaggever bericht erover en we vragen incentivist Diederik Gommers waarom hij het nodig vond om op sociale media te vinden dat die excuses gemaakt werden. Unieke straatprotesten in Cuba vragen ook om nadere duiding. En eurocommissaris Timmermans zet in Brussel bij nacht nieuwe stappen op het groene pad. Dat en nog een toezicht na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 12 juli. Excuses van demissionair premier Rutte en minister De Jonge voor de coronapersconferentie van vrijdag en voor de snelle versoepelingen. Wat wij dachten dat kon, dat bleek in praktijk toch niet te kunnen. Er is een inschattingsfout gemaakt. Daar balen we van, excuus daarvoor. Maar die inschattingsfout is wel gemaakt. Daar zat de fout en die zetten we hiermee recht. En daar balen we ongelooflijk van. Dus we balen ervan. Ik zeg ervoor excuus. Een inschattingsfout is gemaakt op iets wat aanvankelijk verstandig leek. Maar toch achteraf een inschattingsfout blijkt te zijn. Hugo zal ook nog iets zeggen. Dat was de inschattingsfout. Een inschattingsfout is gebleken. Is achteraf een inschattingsfout gebleken. We hebben het gedrag gewoon niet goed ingeschat. Daar zit hem de inschattingsfout in. Dat hebben we gewoon te positief ingeschat. In Den Haag zei nog een kabinetslid, sorry. Demissionair minister Grapperhaus kwam terug op dit liedje dat hij vorige maand zong toen de mondkapjesplicht werd afgeschaft. Zeg mondkapje, waar ga je heen? Naar het vuil, naar het vuil. Ja, Grapperhaus kijkt er nu heel anders tegenaan. Soms doe je iets waarvan je dan zegt, nou goed, dat is op terugkijkend misschien onhandig geweest. TV-programma RTL Boulevard is na 2 dagen weer live uitgezonden. De presentatoren keken terug op zaterdag toen ze te horen kregen dat ze de studio uit moesten en het programma niet door kon gaan. Toen kregen we eigenlijk bericht van onze leidinggevende dat er ernstige dreiging was op het pand en dat we dat eigenlijk zo snel mogelijk in alle rust zouden moeten verlaten. En ik kan je zeggen dat dat wel een heel vreemd en eng bericht is om te krijgen. Je schrikt, je kapot natuurlijk. De uitzending kwam vandaag niet vanuit de studio aan het Leidseplein in Amsterdam, maar vanaf het Mediapark in Hilversum. De veiligheidsdriehoek in Amsterdam wist het op zaterdag veilig te krijgen, zeiden ze tegen ons. En dat hebben ze op zondag nog een keer herhaald. Maar wij hebben zelf als directie van RTL Nederland besloten om dat niet te willen en dat wij op zoek willen gaan naar een nieuwe locatie. 6 dagen na de aanslag op Peter R. de Vries is de rechtszaak begonnen over de moord op advocaat Dirk Wiersum, die, net als Peter R. de Vries, kroongetuige Nabil B. bijstond. De verdachte wilde niets zeggen. En kun je ook uitleggen waarom u dat doet? Waarom u die houding aanneemt? Omdat ik niet tot antwoorden verplicht ben, meneer. De opdrachtgever van de moord is volgens het Openbaar Ministerie nog niet gevonden. Daarbij kijken we heel erg breed en zullen we Ridwan Taghi beslist ook niet uitsluiten als opdrachtgever van deze moord. In dat proces tegen Taghi is Peter Schouten een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. Hij ging vandaag voor het eerst sinds de aanslag op zijn vriend en collega Peter R. de Vries weer aan het werk. Bang is hij niet. Nee. Geen seconde? Nee. Nee, natuurlijk niet. Dit was al, ik bedoel, voor mij waren de risico's sowieso bekend. Dat zei ook iedereen en we werden ook beveiligd. Dus nee, ik ben niet bang. In Engeland is veel verontwaardiging over racistische berichten op sociale media na de verloren finale van het EK voetbal. Dit zei premier Johnson daarover. Shame on you. And I hope you will crawl back under the rock from which you emerged. De scheidsrechter van de finale, Björn Kuipers, kwam vandaag aan op Schiphol. Hij kijkt met emotie terug op de wedstrijd. Dat je dat veld op komt en dat kokende stadion komt en ik sta in de line-up. Ik denk eigenlijk terug aan hoe je eigenlijk hier bent gekomen. Zo had ik het gevoel. Ik dacht in die national anthems had ik eigenlijk kippenvel over mijn hele lichaam. Ik heb altijd de droom gehad, hè, om die EK-finale te mogen leiden. En het was een droom die uitkwam. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Maar nog niet helemaal, want vanavond sprak de Franse president Macron op tv het volk toe. Françaises, Français, mes chers compatriotes d'Hexagone, d'Outre-mer et de l'étranger. Comme depuis le début de la pandémie, je tiens à m'adresser directement à vous. Ja, vanaf het begin heb ik me rechtstreeks tot u gewend, zegt hij tegen de Fransen, ter land en over zee. En dat deed hij vanavond dus weer. Wilfried de Bruin woont in Parijs. Goedenavond, Wilfried. Goedenavond, Chris. En jij hebt uiteraard gekeken en geluisterd naar jouw president. Wat was zijn belangrijkste boodschap? Nou, we waren echt heel benieuwd wat je zou gaan zeggen. Maar de belangrijkste boodschap is: Fransen, laat je nu allemaal vaccineren. Want vanaf augustus, als je ergens naar binnen wil, een café, een restaurant, de trein, dan mag je dat alleen nog maar doen als je kunt laten zien dat je gevaccineerd bent of getest bent. En dat had ik niet verwacht, eerlijk gezegd. Maar eigenlijk is dat een vaccinatieplicht via de achterdeur. Ja. Vanaf augustus zul je echt nergens meer binnen kunnen komen zonder dat je die twee prikken hebt gehad. Oké, en daar krijgen Nederlandse toeristen in Frankrijk dus ook mee te maken. Gaat dan die corona-app van ons, gaat die dan daar gelden? Of wat is er voor systeem voor? Nou, het systeem is vrij eenvoudig. Hè. Het is sinds 1 juli kunnen ook in Nederland iedereen zijn de QR-code, als dat in het Nederlands ook zo heet, laten transformeren in een Europese code. En die moet je dan bij je hebben op papier of in een app. En die moet je dus in augustus laten zien als je ergens wilt gaan eten of een winkelcentrum ingaat of de trein neemt. En vanaf 21 juli al, als je naar het museum gaat of naar een festival waar meer dan 50 mensen zijn. Dus daar moeten mensen echt op gaan letten. Ja. En hoe reageerden de Fransen erop? Nou, het is echt fascinerend. Macron had vanavond natuurlijk een plechtig op zijn Frans een toespraak. En daarna, kort na die toespraak, vergaderde hij met parlementsleden van zijn partij. En er lekte onmiddellijk, gewild natuurlijk, dat de president heel blij was. Want wat is er gebeurd? Nog echt voor het einde van de toespraak werd het afsprakenplatform om hier dus online je vaccinatieafspraken te kunnen maken, werd overspoeld. 17.000, 20.000 connecties per minuut. Dat ging natuurlijk plat, je begrijpt dat. En dat is natuurlijk precies wat hij wil. Dus met enige trots werd gezegd, kijk, dat moet natuurlijk. 60% van de Fransen heeft nu, volwassen Fransen, heeft nu één prik gehad, minstens. En dat moet natuurlijk omhoog. Maar laten we eerlijk zijn, als je het lukt om morgen een afspraak te hebben, dan lukt het natuurlijk nooit om in augustus al de tweede te hebben. En dan nog twee weken daarna. Dus dat komt niet goed, maar dat is echt goed gelukt. Die angst zit erin en die druk zit erin. Ja, en toch vindt hij het nodig om nog meer druk te zetten, want het zorgpersoneel wordt zelfs verplicht om zich te vaccineren, begreep ik. Exact. En dat zijn echt heel zware maatregelen. Zorgpersoneel wordt verplicht. En vanaf 15 september, als je in een bejaardenhuis werkt, in een ziekenhuis werkt, in contact bent met op een of andere manier met een zieke of iemand in een zwakke positie qua gezondheid, dan moet je gevaccineerd zijn, volledig. En als je dat op 15 september niet hebt, dan krijg je geen salaris meer. Zo. Dat gaat ver. Dat gaat ver. En tegelijkertijd begrijp ik ook dat je als zorgmedewerker al heel lang tegen allerlei andere dingen gevaccineerd moet zijn. Maar het is waar, het is een vrij stevige maatregel. Ja, ja. En ging het alleen over corona of ging het nog meer over nog meer? Nou, ik moet zeggen, ik heb wel met een glimlach zitten kijken vanavond. Want hij had zich prachtig gepositioneerd. Niet in het Élysée-paleis voor een keer, maar in een ander gebouw waarop je dan de Eiffeltoren prachtig achter hem zag oprijzen. De plek waar wij over 2 dagen hier de Nationale Feestdag vieren. Dat is hetzelfde perspectief. We hebben over 10 maanden, precies 10 maanden, zijn hier natuurlijk presidentsverkiezingen. Macron is natuurlijk kandidaat om hergekozen te worden. En de speech liet ronkend zien hoe goed deze regering van Macron eigenlijk deze crisis heeft gered. Er komt 6% groei dit jaar. Er zijn meer dan 180.000 nieuwe banen gecreëerd. En zo kan de lijst heel lang zijn. Dus het was aan de ene kant zo'n waarschuwingsspeech van jongens, let op, deze zomer hangt het erom qua corona. En tegelijk laten zien hoe goed zij het land beheren en welke belangrijke maatregelen er genomen zijn en nog genomen worden. En het was dus een beetje tussen beide in. Hè? Okay. Dus de corona en tegelijkertijd een hele goede campagnespeech. En ja, je kunt denken van Macron wat je wil, maar die doet hij ongelooflijk goed. Never waste a good crisis. Maar dan in het Frans. Dankjewel, Wilfred de Bruin in Parijs. En de krant van morgen is gelezen door Jan van der Putten. Basisscholen en het voortgezet en speciale onderwijs barsten van het geld om nieuwe mensen aan te trekken. Maar die zijn er niet. Het AD maakte een rondgang langs tientallen schoolbesturen. Want wat doen die met de ruim 5,5 miljard die ze hebben gekregen van het kabinet? Een adjunct schooldirecteur uit Rotterdam paalt. We krijgen 4 ton meer dan verwacht, maar op vacatures reageert niemand. En een directeur uit Burgum in Friesland zegt: ik dacht, dit wordt oorlog om leerkrachten te krijgen. En dat blijft het ook. In Brabant blijft veel bij het oude, is de indruk van de Volkskrant. In een paar jaar tijd is het provinciebestuur al 2 keer gevallen. En nu zit er weer een nieuw bestuur met gewoon weer CDA en VVD en wat andere partijen. Eind 2019 wilde het CDA niet meer verder vanwege boeren en stikstof. Toen kwam Forum voor Democratie erbij en stapten CDA en VVD er samen uit. En kijk, daar zitten ze weer. Conclusie van de Brabantse formateurs: de partijen hebben elkaar nodig. Het zal zeker soms knetteren, maar het mag niet meer breken. Kolencentrales in Nederland moeten meebetalen aan compensatie voor slachtoffers van steenkoolwinning in Colombia. De Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, SOMO, schrijft dat in een rapport, meldt Trouw. In het noorden van Colombia werden tienduizenden mensen met geweld van hun grond verdreven door paramilitaire groepen. En grote mijnbouwbedrijven maken gretig gebruik van de vrijgekomen ruimte om steenkool te winnen. Bloedkolen wordt dat genoemd. RWE, eigenaar van 2 kolencentrales in Nederland, weet dat al jaren. Nu moeten ze maar eens wat gaan doen, vindt SOMO. In de Telegraaf een pleidooi van verkeersspecialisten om op straten zonder stoep de maximumsnelheid te verlagen van 30 naar 15 kilometer per uur. Je hebt tegenwoordig van die kaarsrechte straten van wel 100 meter zonder trottoir. En daar mag je 30. En veel ouders vinden dat gevaarlijk voor hun kinderen. Probleem is volgens Veilig Verkeer Nederland: zo'n stoep is niet verplicht. En tot slot in NRC, een technisch innovatiebureau uit de Achterhoek heeft een remedie bedacht tegen de Japanse duizendknoop, een beruchte woekerplant. Je moet hem bevriezen met een grote machine. En dat werkt. In een proefopstelling is de duizendknoop al snel dood. Probleem is wel dat bevriezen is duur. Tja, zeggen de bedenkers, maar dat is maaien ook. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Sleeps on the wind, this little bird. and Faithful was dat, This Little Bird. Ja, u hoort het al een paar keer. Demissionair premier Rutte en minister De Jonge zijn diep door het stof gegaan en maakten hun excuses. Voor de te snelle versoepeling van de coronamaatregelen en voor het niet aanbieden van excuses daarvoor op de persconferentie van afgelopen vrijdag. Ik praat erover door, allereerst met onze politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond. Goedenavond, Chris. Ja, de opstelling van de Rutte en de Jonge was heel anders dan de toon van de persconferentie afgelopen vrijdag. Was het onvermijdelijk om daar nog even op deze manier op terug te komen? Ja, ik denk het wel. Hè. Ik bedoel, iedereen heeft van die persconferentie afgelopen vrijdag in Den Haag een beetje nare smaak in de mond gekregen. Niet alleen de journalistiek, dan wel de kijkers, maar ook de politici zelf. Dan voel je na zo'n weekend de bui al hangen, het kabinet helemaal. Er komt een debat aan komende woensdag. En dus nu, voordat je dat debat ingaat, wil je alvast duidelijk hebben gemaakt dat je het inderdaad verkeerd hebt gedaan. En dus vanochtend in de herhaling nogmaals, of vanmiddag moet ik zeggen, in de herhaling nogmaals, twee mannen achter een microfoon en nu met een flinke portie zelfkritiek. Ja, maar er zit toch een raar kantje aan. Want de sfeer inderdaad op die persconferentie, die was ook eigenlijk, die hoorde de verbijstering van de vragenstellers over het gebrek aan zelfreflectie. Hoe kan het dan dat ze dat zelf tijdens die persconferentie niet al door hadden? Zelf geven ze aan dat ze er te druk voor zijn geweest om die zelfreflectie in te bouwen. Ze zeggen de cijfers liepen enorm op, heel snel. Er moest heel snel worden ingegrepen. Ze zijn twee dagen lang eigenlijk vanaf donderdag koortsachtig bezig geweest achter de schermen. Allereerst om het met elkaar uit te vechten, want er was helemaal geen eenigheid over wat ze nou precies moeten doen en hoe ze die cijfers nou precies moeten duiden. Maar vervolgens dan ook tot een set aan maatregelen te komen die de juridische toets zou doorstaan. En dus, zei Rutte vandaag in de persconferentie, was er geen ruimte om een beetje naar onszelf te kijken als kabinet. En dus waren ze ook verbaasd dat die vragen erover gingen en werden ze er kribbig van. Het was echt een beetje verzuring in de lucht en dat kwam door ons. En wij hebben die week daarvoor, ja, het is natuurlijk heel snel gegaan, hè? Dus dat kan ik alleen maar, ik zeg niet als excuus hoor, maar als verklaring. Het ging de week daarvoor zo snel met die oploop dat we echt zeiden spoedadvies OMT, dat kregen we donderdagavond mondeling, vrijdagochtend schriftelijk. We hebben toen heel snel alle besluiten genomen, de persconferentie voorbereid. Het deel over de besluiten stond ook als een huis, naar mijn gevoel. Maar wat absoluut niet stond, maar op drijfstand, was de reactie op jullie vraag. Dit is een patroon dat we vaker hebben gezien bij dit kabinet en ook bij Mark Rutte. Namelijk pas excuses maken of pas afzien van een bepaald standpunt op het moment dat het absoluut onvermijdelijk is geworden. En vandaag zagen we dat opnieuw. Er komt dus een Kamerdebat. De Kamer komt terug van reces ervoor. De Kamer gaat voor het eerst elders vergaderen. Ja. Wat verwacht je daarvan? Hebben ze hiermee al de angel eruit getrokken dan? Ja, nou, het wordt een debat in de Ridderzaal inderdaad, want de Tweede Kamer wordt verbouwd. Dus niet die gebruikelijke plenaire zaal die we altijd zien. Maar het debat zal wellicht langs de gebruikelijke lijnen wel verlopen. Kijk, verwacht natuurlijk de oppositie, die zal hameren op die inschattingsfout. Hoe kan dit nou? Ja. En dan Rutte zeggen, ja, dat heb ik u al uitgelegd. En sterker nog, daar heb ik al excuses voor gemaakt. Dus de angel is er al uit. Vervolgens zullen partijen hem aanvallen op dat patroon. Ze zullen hem herinneren aan de dividendbelasting. Ze zullen hem herinneren aan de leugen rondom Pieter Omtzigt, zoals zij dat zien. De geloofwaardigheid van de premier wordt weer op tafel gelegd. Maar daarnaast zullen verschillende partijen ook kijken of er niet meer mogelijk is, aandringen op extra maatregelen. Denk aan D66 bijvoorbeeld. Die willen wel eens weten of mondkapjes dragen niet weer zin heeft. Of dat het thuiswerken niet weer volledig ingevoerd moet worden. En daarover verwacht ik dat het kabinet zal vasthouden aan de lijn die ze tot nu toe vasthouden. Namelijk de besmettingen lopen op in een bepaalde leeftijdsgroep. Daar willen we ze ook terugdringen. Dus dan is het logischer om het uitgaan tegen te gaan dan om mensen weer thuis te laten werken of een mondkapje in een winkel te laten dragen. Dat is mijn verwachting voor het debat. Maar toch lijkt het erop dat men in de landen om ons heen een stuk voorzichtiger is met versoepelen. We hadden het net over president Macron. Ja, hoe komt het eigenlijk dat Nederland opeens zo los kon? nou ja, ik zou zeggen, denk met mij nog even een paar weken terug aan de druk van de afgelopen lente die uit de samenleving kwam. Hè. Wellicht kun je nog herinneren dat de horeca dreigde open te gaan, terwijl dat nog eigenlijk niet mocht van het kabinet, omdat zij het onhoudbaar vonden. Nou, kinderartsen die in elk tv-programma waarschuwden voor de schadelijke effecten op de jeugd van de lockdown. De partijen zelf in de Kamer die ook aandrongen op kan er nou niet meer open. En toen de cijfers eruit zagen en dat debat plaatsvond over die versoepelingen, hoorde ik ook nog verschillende partijen pleiten: kunnen er niet grote schermen voor het EK worden neergezet, zodat we dat konden zien? Ja. Precies, inderdaad, zodat we Oranje op een heel groot scherm konden zien verliezen. Dat was dan het idee. Maar onder dat gesternte ging het kabinet versoepelen. De cijfers waren er ook naar. Het outbreak management team ging er niet voor liggen. En dus wilde iedereen ook heel vergaan. Kabinet, burgemeesters, partijen in de Tweede Kamer. Ik denk dat ze achteraf gezien allemaal wel even in de spiegel kijken en denken bij zichzelf: hadden wij het niet anders moeten doen? Ja. Lars Geerts, dank je dan. Heel graag gedaan. En meegeluisterd heeft Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Goedenavond, meneer Gommers. Goedenavond. Ja, u schreef dit weekend al op uw Instagram-account dat u niet begreep dat er vrijdag op de persconferentie door de premier en de minister geen sorry was gezegd. Is wat u betreft de kous nu af? Ja, kijk, ik heb ook naar die persconferentie zitten kijken en ik was ook gewoon gefrustreerd over hun houding. Ja. En het gaat dan vooral over die ondernemers die daarop zitten te wachten en ineens alles al voorbereid hebben, vooral voor die festivals. En dat ze dan een beetje lakse houding kregen. Ja, dat voelde niet goed. En toen dacht ik, dat moet ik gewoon even zeggen. Ja, hebt u er niet ook een klein beetje begrip voor in die zin dat u zat zelf een maand geleden bijvoorbeeld bij Umberto Tan. Dat was nog voor de versoepelingen, maar toen waren ze al wel aangekondigd. En toen zei u ook, ga weer leven. Dat was wel een beetje de sfeer. Hè? Hebt u daar spijt van, want die uitspraak? Nee, niet zozeer van ga weer leven. Maar het is natuurlijk wel wat er ongelooflijk belangrijk is, zijn die kleine details die dan belangrijk zijn. En vooral is dan heel belangrijk over die toegangstesten. Want we wisten dat de jeugd niet gevaccineerd werden. Dat als die virus er was, dat ze dat makkelijk aan elkaar door zouden geven. Dus die toegangstesten was heel belangrijk. En ook die duur van die toegangstesten. En daar waren we streng op geweest in het OMT. Ja. Advies. Ja, dat mensen al na 24 uur na de eerste Janssen-prik ook mochten gaan dansen. Dat was natuurlijk ook niet handig. Nee, maar dat hebben we als OMT sowieso nooit gezegd. Nee. We gaan ook niet over de vaccinatie. Dus dat lag ook niet aan ons, dat advies. Nee. Maar het belangrijkste was die toegangstesten die uiteindelijk door het kabinet toen opgerekt zijn van 24 uur naar 40 uur. Ja en daardoor konden jonge mensen, als ze eenmaal negatief getest worden, 2 of 3 dagen een hoop horecagelegenheden bezoeken. Ja. En meneer De Jonge zei vanmiddag ook, we hadden het gedrag van mensen anders ingeschat. U zei toen bij Umberto Tan al, het enige lastige aan ons gedrag is, als we een vinger krijgen, pakken we de hele hand. We doen dan net alsof alles voorbij is. U zag dat dus wel aankomen. Was het niet erg naïef van de minister? Ja, maar kijk, het gaat mij niet over wat de minister precies doet. Hè, want het is gewoon wat we met elkaar moeten doen. We krijgen met elkaar, moeten we zorgen dat dat virus doet. Er zijn ook mensen die QR-codes van elkaar gekopieerd hebben. Dat is fraude, daar kan de minister niet aan doen. Dat is gedrag van ons. Wat we ons, vooral ons, en daar hebben wij als OMT toch ons ook een beetje in vergist. Dat zo'n virus, we denken dat we dat langzaam een beetje begrijpen wat het doet. Maar dat zo'n nieuwe variant toch weer veel besmet is. Ja, en dat soort dingen. Iedere keer word je toch wel weer verrast. En we worden met elkaar verrast. Dus het, snap je, het ging mij even over excuses maken over vrijdag. Hè, want ik bedoel, dat de toon verkeerd was. Uiteindelijk, de empathisch. En uiteindelijk doen we het met z'n allen, snap je? En uiteindelijk. Nee, dat begrijp ik. Maar je kon dus gewoon wel zien aankomen dat in die jubelstemming, waar, u was ook heel optimistisch toen. Want u zegt inderdaad, we zijn ook door dit virus weer verrast de afgelopen 2 weken, dat in die jubelstemming kon je toch wel verwachten dat mensen los zouden gaan, om het maar even populair te zeggen. Ja, je kunt het verwachten, maar daarom was dat testen zo belangrijk. Hmm. En dat merk je dat als wij dan in een OMT zitten, dan zijn we ook niet gelijk allemaal, hebben we dezelfde mening, maar dan zijn wel bepaalde aspecten heel belangrijk. En ik vraag me af in zo'n adviesbrief of dat dan duidelijk wordt, snap je? We maken ons dan toch zorgen, de een wat meer dan de ander. Maar dan is zo'n testomgeving heel belangrijk in zo'n advies. Ja. En de vraag is of dat dan goed overkomt bij degene die daar de besluiten uiteindelijk moeten nemen. Dus uiteindelijk de echte maatregelen. Ja, goed. We zien nu dus een enorme piek weer in het aantal besmettingen. Nog niet in de ziekenhuisopnames. Hoe bang bent u dat over een paar weken toch weer veel nieuwe COVID-patiënten op de IC komen te liggen? Ja, ik vind dat heel moeilijk op dit moment. Want je hoopt eigenlijk dat er gewoon een uitbraak is. Eigenlijk een soort superspreader events, heet dat met een mooi woord. Dat bij die gelegenheden waar die jeugd bij elkaar gekomen is. En dat we als we nu er bovenop zitten met nieuwe maatregelen. En je hoort ook dat de jeugd echt wel zich realiseert wat ze gedaan hebben. Ja. Dat we het eigenlijk ook wel weer snel onder de knie krijgen. En dat hoop ik eigenlijk. Maar je weet ook dat er nog 60-jarigen en tussen de 60 en de 75, die hebben pas één keer AstraZeneca gehad. Die tweede prik moeten ze nog krijgen. Dus er lopen ook mensen boven de 60 die niet gevaccineerd of nog niet optimaal. Ja, dat is echt een risico, want die krijgen wij naar de intensive care. En zeker met deze Delta-variant. Want dat zijn toch nog wel heel veel mensen alles bij elkaar. En ja, zijn die maatregelen dan nu toch voldoende? Want ik lees bijvoorbeeld ook van, je moet met deze besmettelijkheid van dit virus toch ook echt niet met elkaar op een vol terras gaan zitten. Nee, maar dat is eigenlijk wat we nu doen. Hè. We zijn geschrokken en je neemt nu maatregelen. We willen. Dat is wat net ook de reporter uit Den Haag zei. We wilden ook met elkaar gaan versoepelen. Absoluut. Dus we zoeken continu de grenzen op. Dus we hebben nu zoiets van, nu kun je deze maatregelen nemen. Dan krijg je wat er de komende dagen gebeurt. Ja, gaat dat niet hard genoeg, zul je moeten doorpakken. Ja. Goed, dat houden we in de gaten. Dank u wel voor uw commentaar. Graag gedaan. Everybody wants the same thing. We all ask to be seen, to be heard, and to get a pat on the back. No one knows just what they're doing or how it is done, because mostly we're making it up as we go along. It might still not be too late. Now let me propose a toast to it. After all, Only Together, dat was Bertolf. In Cuba gaan de mensen massaal de straat op om te protesteren tegen de regering van president Díaz-Canel. Het zijn de grootste protesten sinds de revolutie van 1959. De mensen schreeuwen om vrijheid en weg met de dictatuur. Yuribert Capetillo Hardy, afkomstig uit Cuba en maker van het programma Cuba na Castro. Goedenavond, bij mij in de studio. Dank u wel voor de uitnodiging. Ja, wij zijn blij dat je er bent. Dank u wel. Hoe bijzonder is dit moment? Ik zeg de grootste protesten sinds de revolutie van 1959. Is dat zo? Ja, dat is wel zo. In 1994 is wel een groot protest geweest, maar dat was alleen in Malecón. En dat was een kleine groep vergelijken met wat nu gebeurt. Want dit is nu over heel Havana. En ook over heel Malecón Cuba. Malecón is maar een klein stukje. Malecón is een straat aan de water, een hele populaire straat. Boulevard. Ja, exact. Ja. En nu is het in heel Havana en ook nog de rest van het land. Dus een best wel bijzonder, maar ook hoopvol moment voor de vrijheid van Cuba. Ja, want wat zie jij gebeuren? Dit is dus iets wat je nog nooit hebt gezien. Voor mij is wel, het blijft onwerkelijk. Ik ben natuurlijk al 18 jaar ietsjes langer in Nederland. En toen ik vertrok, mocht je niet eens. Mensen praten heel zacht als zij over de regering, over de politie hadden. Mm-hmm. Dus alles was heel geheimzinnig. En voor mij de grote shock was toen ik terugging met de serie. Dus de mensen waren wat mondiger. En hoe lang is dat geleden? Dit is ongeveer 2,5 jaar geleden. Uh-huh. En wat jij nu merkt, ik weet niet precies hoe dat komt, is dat mensen steeds harder en harder gaan praten en eerlijker worden. En vooral door de komst van internet en social media en veel influencers, politieke influencers vanuit Cuba, Miami. En er wordt wel een soort van trend om over de waarheid, de verborgen waarheid voor heel veel landen, vooral voor de rest van de wereld te vertellen. En nu is don't tell them, show them. Mensen laten echt keiharde feiten zien. Dus de angst is een beetje aan het verdwijnen. De angst is weg, zeg je. Je ziet, wat ik wel zie, is een beetje of een grote verschil tussen meningen. En dat baart mij zorgen, zeg maar, tussen Cubanen. Maar de grote meerderheid, ik durf te zeggen dat wel bewust is van het feit dat het heel slecht is. Ja, want waar gaan de protesten precies over? We weten natuurlijk dat het economisch niet zo goed gaat in Cuba, maar waarom gebeurt het nu? Het is het moment. Ik denk de vonk, de aansteking was de COVID. Het is natuurlijk begonnen en Cuba is compleet afhankelijk van toerisme. Als toerisme stopt, dan stopt de inkomen van de regering. En daarmee is het allemaal begonnen. En daarnaast de ontevredenheid van de mensen. Het is niet iets dat van 2 jaar geleden is of van 2 weken geleden. Het is echt 62 jaar continuïteit. Het bekende woord van het systeem. Ja. En dat maakte dat mensen op een gegeven moment het niet meer trekken. En zoals ik zeg, COVID, weinig eten. Dus nauwelijks tot weinig, tot niks mensen hebben te eten. Mm. Weinig mogelijkheden in de ziekenhuizen zijn, weinig medicijnen. Mm-hmm. In april heeft president Díaz-Canel de volledige macht, althans ogenschijnlijk overgenomen van Raúl Castro, die weer zijn broer was opgevolgd ooit. Heeft dat ermee te maken dat de macht van de Castro's weg is? Of? Nee, eigenlijk wij Cubanen onder elkaar noemen hem Puerto Aledo. Dat betekent door met de vinger aangewezen persoon. De Congreso del Partido Comunista de Cuba, wanneer hij tot president van de Hof werd benoemd, Als je daar kijkt op YouTube, is echt een circus. Is bijna grappig. Dus hij is gewoon een stroomman. Hij is echt een marionet van Raúl Castro. Het is niet dat de bevolking dit ook ziet als toch een mogelijkheid van regime change of andere wind. Of... Want Cubanen weten wel, zijn we van bewust dat zolang Castro, dus iemand met de achternaam Castro leeft, en in dit geval Raúl Castro, die eigenlijk, als jij goed bekijkt, slimmer heeft gedaan bijna Fidel Castro. Hij heeft zichzelf helemaal naar de achtergrond gezet. Ja. Om meer vrijheid te creëren, om te bewegen. Ah. Zolang hij daar is, is nog steeds de Cuba van Castro. Ja. Waar zijn de demonstranten dan nu op uit? Wat willen ze? Dat is heel onduidelijk. En dat merk je ook aan onze onervarenheid wat betreft demonstreren. Mensen, ik denk dat op dit moment mensen vooral boos zijn, 62 jaar lang. Wat ik zie is... Het is geen organisatie. Het is helemaal niet georganiseerd. Mm. En ook, ik zie ook geen duidelijke doelen. Uiteindelijk, wat mensen vragen, is vrijheid. Sommige mensen vragen, abajo Díaz-Canel. Anderen zeggen, Díaz-Canel Singao. Dat is wegwezen, president. En dat is wegwezen. Ja, Klozak, sorry. Dat soort woorden tegen hem, dus best wel heftig. Ja. En er wordt er best hard gereageerd. Ja. De president roept zijn eigen aanhang op om de straat op te gaan. Ja. Zien vrij heftige beelden van hardhandige arrestaties en zo. Wat verwacht je? Verwacht je een escalatie? Of? Ik verwacht... Laatst even kijk ook de vraag. En ik moest denken aan een film, een hele mooie film, wat ik heb gezien over de Tweede Wereldoorlog. Mm. En die moest huilen aan het einde. Mm. En film was het? Ik weet de naam niet. Oh, okay. Maar het was in ieder geval in één take, niet zo lang geleden. Yeah. In één take film, was heel bijzonder. En aan het einde moest ik huilen, omdat ik besefte mij dat elke vrijheidsmovement altijd gepaard is aan heel veel bloedverlies. Oh. Bijna altijd. En ik schrok een beetje, moest denken aan Cuba. Ik hoop met al mijn hart dat dit niet het geval is voor mijn land en dat alles met woorden opgelost kan worden. Maar ik ben een beetje sceptisch. En ik zie niet dat de regering van plan is om te onderhandelen. Nee, want ze hebben zich al 60 jaar aan de macht vastgeklampt. Daarentegen worden alleen maar het publiek of de mensen worden steeds meer onderdrukt. Politie in de burger, want de hele wereld kijkt mee. Ja. Dus de politie treedt nu in de burger. Ze zijn geïnstrueerd om alleen in de avond, om niet gefilmd te worden, de harde arrestaties te doen. Dus er gebeurt heel veel. Ze zijn heel goed aan het onderdrukken. Op een niet goede manier. Mm-hmm. Ze zijn wat mij betreft niet echt klaar om te vertrekken. Nee, maar de angst, angst is ook weg. Dus. De angst is weg. Het volk is op straat, naar de straat getrokken. En dat is gisteren, vandaag weer. En er gebeuren heel veel dingen. Mensen worden geslagen en mensen blijven. En mensen laten... We zijn trots. Ik hoor trots in de jongere mensen die natuurlijk helemaal geen enkele verbinding hebben met dat oude generatie van de oude communisten. Ja, die zijn trots dat zij nu hun boosheid mogen laten zien. Laten we hopen en bidden dat het goed af gaat lopen. Dank je wel. Juribert Capitilio Hart. Dank je wel. Traveling down through the Coney Island of my mind. And every time I turn and look around, I realize how much I love this roller coaster town. New York's the place where everybody's here from the human race, where they lift you up when you're feeling down. That's why I love this roller coaster town. That's why. Rollercoaster Town, Garland Jeffries. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Sander van Hoorn, goedenavond. Ah, Chris. Gebeurt er nog wat in Brussel daar bij jou, zo vlak voor de grote vakantie aanbreekt? Ja, het reces is nog zeker niet begonnen. En deze week gaat het echt alleen maar over het klimaat. De Europese Commissie die lijkt als een soort laatste proeven voor de zomervakantie het hele pakket aan klimaatmaatregelen nog eens een keer op tafel. Fit for 55 heet het. Het 55 komt dan van de reductie in broeistofgassen, broeikasgassen die we voor 2030 verminderd moeten hebben. En ja, dat is een heel pakket wat woensdag op tafel wordt gelegd, bestaande uit regels die er eigenlijk al zijn, regels die aangescherpt worden, nieuwe regels. En het is een enorm pakket, vooral ook denk ik om de aandacht er een beetje bij te houden. Want het is een enorme opgave waar de Europese Unie voor staat. En 2030, ja, het klinkt heel ver weg, maar het is al over 8,5 jaar natuurlijk. Ja, en gaat dat dan nog voor reuring zorgen zo in de laatste week? Want ja, iedereen is toch ook een beetje klaar in Brussel. Of de koffer zal aan het pakken, hè, ja. Zou je denken. Ja, nee, ja, goed, dat is natuurlijk sowieso met COVID iets anders dit jaar. Maar nee, iedereen heeft er nog wel goede zin in, hoor. Want de belangen zijn natuurlijk enorm, kun je je voorstellen. En je ziet ook dat er een soort rebranding heeft plaatsgevonden van die term Fit for 55 de afgelopen week. Want ja, dat klonk toch wel een beetje als een soort hoe blijf je fit als je tegen de 55 bent. Hè? Dus dan bejaardiging. Soort, ochtendgymnastiek voor bejaarden, ja, precies. En dus dat heet dan nu Fit for 2030. Wat ook ja, een soort van logisch is. Want anders moet je wel weten dat die 55 staat voor 55% reductie van broeikasgassen ten opzichte van het niveau van 1990. Bent u er nog? Maar zie je dat die rebranding, dat heeft wel degelijk zin gehad, hoor. Want de partijen die erover gaan, het Europese parlement geeft bijna elke dag wel een partij een briefing. De Europese Commissie probeert iedereen bij te praten. Lobbyisten en denktanks die spammen dat dat een aard heeft met hun deskundigen. Want ja, het gaat dus over hele grote belangen. En er moet veel gebeuren, want Fit for 55, om het dan toch maar zo'n beetje te blijven noemen, dat zou je in het Nederlands vertalen met klaar voor 55% reductie. En toen ik Frans Timmermans vandaag sprak, de klimaatcommissaris, toen vroeg ik hem of we er eigenlijk al een beetje klaar voor zijn. Ja, wat we hebben gedaan is naar alle bestaande maatregelen gekeken. Die waren gericht op een reductie van 40%. Dat moet nu naar 55%. Zou je denken, nou, dat is een beetje meer. Maar blijkt in de praktijk dat dat toch veel meer is dan alleen maar, zeg maar, stapsgewijs verder. Dus we hadden ook nieuwe maatregelen nodig. Mm-hmm. Dus wat we moeten doen is in het emissiehandelssysteem, die zogenaamde vrije rechten, hè, waarbij industrieën kunnen uitstoten zonder dat ze ervoor moeten betalen, die moeten we gaan inperken stap voor stap. We moeten de scheepvaart eindelijk eens een keer onder zo'n systeem brengen. We moeten de luchtvaart er strakker in zien te brengen. Verder moeten we ervoor zorgen dat we ook de energietransitie wat versnellen, zodat men sneller overgaat op hernieuwbare energie. Mm-hmm. En dan in twee sectoren waar de uitstoot te weinig daalt of zelfs nog stijgt. Transport stijgt de uitstoot nog. Dus daar zullen we specifieke maatregelen moeten nemen. En dat geldt ook voor de bebouwde omgeving. Mm-hmm. We hebben nu ongeveer 1% per jaar reductie van energieverbruik in de bebouwde omgeving. Dat moet naar 2% per jaar, anders halen we het niet. Want het is een grote moot, zeg maar, van de uitstoot. Dat is een grote moot van de uitstoot. Transport zeker, maar ook de bebouwde omgeving. En daar, ja, daar moet er wel een tandje bij. Het is meer de vervuiler gaat betalen. Ja, het is ook wel, je zet een prijs op koolstof, hè, daar gaat het allemaal om. Mm-hmm. En je zet een premie op het verlagen van de koolstof. Dus je stimuleert ook het verlagen van de koolstof. Ja. En dat alles moet je zo organiseren dat de pijn eerlijk verdeeld wordt. Dus dat niet mensen met de smalste beurs de zwaarste lasten krijgen, maar dat je het eerlijk verdeelt. Ja, kom ik zo op, want dat handelssysteem in emissierechten, dat blijkt eigenlijk heel goed te werken. En de prijs daarvan die gaat omhoog en de rijkwijde die wordt uitgebreid. Vat ik het zo goed samen? Zo vat u het heel goed samen. We zullen ook overwegen om een handelssysteem in te voeren specifiek voor de bebouwde omgeving en transport. Dat is dan niet hetzelfde als dat voor de industrie, maar het heeft hetzelfde principe. Mm-hmm. Namelijk een marktmechanisme, dus dat uitstoot kost geld. En als je je uitstoot vermindert, kun je je kosten verlagen. Nu zijn er berichten, toevallig allebei vandaag, van het Planbureau voor de Leefomgeving, maar ook een Belgische krant, die schrijft van: bereid u voor op een hoge energierekening. Niet een hogere, maar echt een hoge. Dus wel de zorg dat de consument dit voornamelijk gaat voelen. Is die zorg terecht? Nou ja, de overheden hebben wel knoppen waar ze aan kunnen draaien. Hè? Dus de energie zal duurder worden. Maar de vraag is, moet dat bij de consument terechtkomen? Alle lidstaten hebben belastingstelsels die met energie te maken hebben. Die kunnen aan die knoppen draaien als ze zien dat de lasten voor de burgers te hoog worden. In zo'n emissiehandelssysteem kun je ook een sociaal fonds maken. En dat sociaal fonds kan dan gebruikt worden om mensen te compenseren die te hard geraakt zouden worden. Maar het is heel breed natuurlijk, hè? Want transport, dus mijn producten worden duurder, tickets worden duurder, dus op vakantie gaan, het verwarmen van mijn huis en het koken wordt duurder, waardoor alles komt. Hoe hou je dat weg bij de consument? Ja, maar de vraag is of het duurzaam duurder wordt, want op het moment dat je overschakelt op duurzame energie, op het moment dat je met steun je woning kan isoleren, andere energiebronnen kunt aanboren, dan gaat je energierekening juist omlaag. Ja, dat is een interessant genuanceerd verhaal natuurlijk. Maar het dreigt toch een beetje dat de boodschap inderdaad blijft hangen, wat jij ook zegt, van oh, de rekening komt toch weer op mijn bordje als consument terecht. Terwijl het draagvlak was zo belangrijk, heeft Timmermans altijd gezegd. Hè? Niemand moest achterblijven. Ja, nobody left behind. En dat is een motto wat ze ook wel verder gaan uitdragen, hoor. Dat wordt woensdag echt nieuws. Dat die emissierechten, het geld wat daarmee verdiend wordt, gaat voor een groot deel terug naar de lidstaten. Maar er komt ook een sociaal fonds om inderdaad die scherpe kantjes ervan af te halen. Een nieuw sociaal fonds. Wat je in het nieuwe systeem erbij zou kunnen doen, is een deel van het geld stoppen in een sociaal fonds. En dat kan dan, zeg maar, door de lidstaten gematcht worden. Hè? Dus wat Europa erin stopt, dan kunnen de lidstaten evenveel erin stoppen. En dan heb je behoorlijke hoeveelheid geld die je kan gebruiken, bijvoorbeeld om burgers te helpen hun huizen eerder te isoleren of beter te isoleren, andere energiebronnen te gebruiken, of om bijvoorbeeld de meest vervuilende auto's van de markt te halen, et cetera. Maar ook om te voorkomen dat mensen hun huis niet meer kunnen verwarmen omdat het allemaal te duur geworden is. Ja, dat is een spookbeeld dat al heel gauw wordt opgehangen. Ik wil dat echt bestrijden en ik hoop ook de lidstaten, het Europees Parlement, naar de feiten willen kijken, de analyses willen kijken. En als ze dan vinden dat het anders kan, beter kan, dan staat de commissie daarvoor open. Maar wij zullen een voorstel doen waarvan wij vinden dat het er het beste voor zorgt dat de pijn eerlijk wordt verdeeld. Maar het viel me op bij het vorige antwoord, toen u het had over dat sociaal fonds, dat er heel veel voorwaardelijke formuleringen waren. Dat kan gebruikt worden, dat zou kunnen. Is dat nog geen uitgemaakte zaak, dat een deel van die emissierechten naar zo'n sociaal fonds gaan? Nou ja, als wij dat voorstel doen, dan zal zeker dat fonds onderdeel ervan zijn. En dan zal dat geld daarvoor ingezet worden. Want wat is nu worden op dit moment nog politiek spannend? Wat wilt u voor elkaar krijgen, maar moet eerst door de commissie en later door de lidstaten nog goedgekeurd worden? Nou, het allerbelangrijkste is, want kijk, op het moment dat de industrie betrokken is, de industrie dingen moet doen, daar is iedereen aan gewend. Mm-hmm. Waar heel veel politieke vrees in zit, is als burgers geraakt zouden worden. Daar zijn heel veel landen huiverig voor. Dat heeft natuurlijk met de gele hesjes te maken en andere protestbewegingen. Dus aan ons de taak, aan onze taak om te bewijzen dat wat we voorstellen dat dichter bij burgers komt, hè, auto's, woningen, dat op een manier gebeurt dat burgers ook geholpen worden de juiste beslissingen te nemen. En burgers die dat niet kunnen, ondersteund worden om de juiste beslissingen te nemen. Want het laatste dat we willen is energiearmoede, is weer gele hesjes op straat. Ja. Nu hebben we natuurlijk eerder gezien met de landbouw, een cruciaal onderdeel van de Green Deal, van de verduurzaming. Dat werd afgezwakt, dat werd verwaterde, eigenlijk tot op een niveau waar u er volgens mij zelf niet helemaal tevreden mee was. Loop je het risico met bepaalde punten van dit pakket dat het ook weer zodanig verwatert dat die doelstellingen in gevaar komen? Ja, we leven in een democratie en het is politiek. Nee, maar we zullen moeten onderhandelen. Maar alle landen en het Europees Parlement hebben zich vastgezet op een klimaatwet. Dat is wet. Dus wettelijk verplicht om in 2030 op die min 55 te zitten. Daar moet je een pad voor uittekenen. Dan kan je niet zeggen, nou ja, daar gaan we in 2029 eens naar kijken. Dat moet nu gebeuren. En Ons punt zal zijn, als u dit niet bevalt, kom dan met een alternatief dat ons ook daar krijgt. Daarom is het pakket een geheel met voorstellen die voor sommigen goed zijn en anderen minder vinden. En dan moet ze maar zeggen, als u er een element uit wil halen, hoe gaat u dat element dan vervangen door iets dat ons ook bij die doelstelling krijgt? Maar die doelstelling kan niet meer ter discussie staan. Dank u wel. En jij ook bedankt, Sander van Hoorn, in gesprek met Frans Timmermans. Het is 5:12. Misschien herkent u de tune Ontdek je plekje. Want ook deze zomer gaan we meer dan normaal op vakantie in eigen land. Vooral nu de cijfers weer zo oplopen. Maar wat zijn de onontdekte plekjes in Nederland? We vragen het elke dag aan een andere regionale communist. Columnist. Vanavond gaan we naar Noord-Brabant met Linda Akkermans. Columnist bij het Brabants Dagblad. Goedenavond. Hallo, daar ben ik. Zegt u het maar, wat is de parel van Brabant? Nou, de parel van Brabant. En dan gaat hij denken, hoezo dat dan? Maar ik zou zeker naar het genieten in Kaatsheuvel gaan. En dat is een camping. En dan denk je, wat moet ik op een camping? Nou, deze camping ligt echt tegen de Loonse en Drunense Duinen aan. Dat is een fantastisch mooi natuurgebied hier in Brabant. Ja. Met zijn weidse vlakte en waar je lekker kunt voetballen, de hond kunt uitlaten, de kinderen ook uit kunt laten, lekker kunt picknicken. Nou, wij gaan er dus heel vaak heen in het weekend. Ja. Onze kinderen hadden daar in het coronajaar natuurlijk na al dat gewandel helemaal geen zin meer in. Maar als ik dan zei, we gaan daarna naar het genieten, waren ze om. Want bij het genieten, je gaat de duinen in, je loopt een lange trap af en je staat in een fantastische speeltuin. En die kinderen kunnen daar hun gang gaan. Okay. En als ouder strijk je neer op een fantastisch mooi terras. En of het nu ochtend is, dan bestel je lekkere koffie. In de middag bestel je een lekker broodje. 'S Avonds kun je heerlijk eten of een wijntje drinken. En je hebt een topdag. Nou, het is een camping, zoals ik al zei. Dus wie wil, kan er lekker logeren. En de dag erna naar de Efteling of naar iets anders leuks in Brabant. Het is allemaal om de hoek, dus ik zou het zeker doen. We komen allemaal genieten in Waalwijk deze zomer. Ik weet niet of het dan nog genieten is, maar dat is een beetje het probleem van deze serie natuurlijk. Hartelijk bedankt. Ja, dat sowieso, ja. Ja. Heel graag gedaan. Hartelijk bedankt, Linda Akkermans. En u bent vast geen communist. Sorry dat ik u daarvan beschuldigd heb. Dit was Met het oog op morgen. Morgen is er weer een oog. Dan met Wilfried de Jong. Und ein letztes glas im steen. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Zit ik te luisteren naar In de Middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn, onze concurrent. Huh? Nee joh, op zo'n grote landelijke zender? Hoe heeft ze dat gefixt? Ja, misschien moeten we ons daar eens op focussen. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. Daar gaan ze. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Als je de libellen van je moeder ziet liggen, nou, dan pak je me even, toch? Met al die leuke artikelen over gezondheid, relaties, lifestyle. Al dat moois in de libellen van je moeder vind je nu ook online. Libellen is dus eigenlijk een beetje van ons allemaal. Ontdek het vandaag nog. Download de nieuwe Libelle-app of ga naar libelle.nl/nieuw. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Ook zo benieuwd naar de vernieuwde Libelle? Download de nieuwe Libelle-app of ga naar libelle.nl/nieuw. NPO Radio 1.